Această misiune care se face de noi, chiar cu jertfă de viață omenească, trebuie dusă cu cinste, devotament, cu lăbitudine și mai ales cu dragoste de Dumnezeu. Tu însuși ești pui să vezi și să trăiești în ca acesta fiind o sămânță în pământul inimilor creștinilor, să rodească Yeah. Și în acest grup, la un moment dat, vede un nor foarte Acest minun de centru Ca să-ți bată consiliul, doar la poți să vedeți problemele care nu a iertat nimic care și ne-a arătat tuturor pe față păcatele realizate. Deși poate a fost curios de unii, dar a fost iubit de mulți și în felul acesta Dumnezeu i-a iubit și le-a dat fața mucericiei, fața de a fi corecvei tuturor apostolilor. Și diavolul lucră ca o fiară cumplită, fiindcă de unul Thank you.